Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz peygamber sevgisi ve sahabe şirk getirmek. Peygamberi sevmek de imanla ilgili bir mesele. Kişinin ne kadar imanı kuvvetlenirse o kadar peygamber sevgisi de artar. Ulu Aleyhisselam Hazretleri Ehadüküm Hatta Bileyhi Valdihi. Sizden biriniz beni daha fazla sevmeyince min validihi ve böyle biraz eşmeyin. Validihi ana babasından evladını fazla sevmeyince gerçek mümin olamazsın buyuruyor. Burada hadisiyle başlıyor. La yu'minu diye başlıyor. La yu'min ehadüküm. Buradaki la, la'in nafi olumsuz anlamına geliyor. Buradaki la olumsuz aslına değil, kemal nefi diyor. Sizden biriniz gerçek mümin olamaz ta ki ana babasından, el adından herkesten fazla beni sevmeyince buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam bunu buyurduğu zamanlar Hazreti Ömer oradaydı. Şöyle dedi: Ya Resulallah, sen bana her şeyden daha sevgilisin. Ancak dedi, nefsim, benim cembek, yani canım. Sanki bana daha tatlı geliyor canım dedi böyle. Bir Aleyhisselam Hazretleri, Ya Ömer, nefsinden fazla sevmediği şey yine olmaz. Hazreti durdu. Evet, yarası da şu anda seviyorum fazla dedi. İmanı tam kemal olur muhtemelen. Peygamberi sevmek acaba insanın elinde mi? Üç türlü sevgi var. Üç tür çeşit sevgi var. Arapça sevgi hub demek, hub. Sevilen mefhul sigasıyla mahbub denir, mahbub denir. Biri hubb-ı tabi'i deniyor. Hubb-ı tabi'i. Tabi'i sevgi, fıtri sevgi, doğal sevgi. Biri bu. Bu her canda olur. Doğal bir sevgi, fıtri sevgi. Yani bir insan ana babasını sever, evladını sever. Bir kedi yavrusunu sever, kuş yavrusunu sever. Bu hubb-ı tabi'i deniyor buna. Bu elde olmayan, insanın fıtrına kaynaklanan bir sevgidir bu. Her canlı olur. İkincisi, hubb-ı nefsi deniyor. Hubb-ı nefsi. Nefisten kaynaklanan bir sevgi, nefisten. İnsan parayı sever, malı sever, eşeği sever, övülmeyi sever ve şehveti olarak da dişi erkek karşısında sever. Bu da hubb-ı nefsi, nefsinden doğan bir sevgidir. Yani bu da dünya ile kalıcıdır. Orada kalır bu da. Üçüncüsü hubb-ı kesbi. Hubb-ı kesbi. Kesbe dayanan, yani kazancı dayanan bir sevgi. Nedir kazanç? İnsan uğraşmasına bağlı bir sevgi. İşte peygamber sevgisi nedir? Hubb-ı kesbidir. Yani doğuştan olmaz. Fıtrattan değildir. İnsan uğraşarak bu sevgiye kavuşur. Nasıl kavuşur? İşte hadise gelen la yu'minu. İmanı kemal bulursa bir insanın, o zaman insan bu sevgiye kavuşur. Bir insan imanı zayıfsa, o mesela peygamberi sevemez muhtemelen. Evet, dille söyler, peygamberi seviyorum, seviyorum der insan, ama dili sever, gönülle sevemez. Ne zaman ki bir insanın gönlü peygamberi sever, artık o gönül Peygamber aşk ile yanar. O zaman o kimse imanı tam kamildir, olgundur. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, El-Mer'u me'amen ehabbe. Kişi ahirette sevdiğine yapar olacak. İnsan dünyada kimi severse o alemde onunla beraber olacak. El-Mer'u me'amen ehabbe. Demek ki bir insan peygamberi severse yarın mahşerde, ahirette onunla beraber olacak muhteremler. Kimi severse, kimi tabi dansçıyı sever, çalgıcıyı sever, onu sever, bunu sever, sapkına peşine takılır, onları alkışlar, putaneye gider saygı duruşu yapar. Bir insan kimi severse, onunla bir olacak. Onunla bir olacak. Bu işin demek ki her insanın önce İslam'a, dine girmesi, Müslüman olması, sonra Peygamberimizi, Aleyhisselam Hazretleri'ni sevmemesi, sevmemiz gerekiyor. Bu için de ne gerekiyor? Peygamberimizi çok çok anmak gerek, anmak madde. Kişi neyi fazla anarsa, o insan daha fazla sever. İşte nedir bu anmakta? Sabah-ı Şerif'in. Sırabat-ı Şerif'i getirmek peygamberimize. Bu bir rabıta oluyor, bağlantı oluyor. İş buradan bir bağlantı kuruluyor. Kişi peygamberi sevme gidiyor. Sonra peygamberimizin sünnetine sarılmak, sünnetine sarılmak peygamberimize. Her işte her konuda sünnetlere sarılmak peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İmam Malik Hazretleri hiç hayatında karpuz yememiş. Karpuz yememiş. Bir gün bir toplantıda karpuz ikram ediyorlar. Ya Malik, işte buyurun. Yani sen de buyur al karpuz diyorlar da yiyemeyeceğim. Neden? Peygamberimizin nasıl yediğini bilemiyorum karpuzu diyor. Onun için yiyemeyeceğim diye. Yani sünnetten dışarı taşmayayım diye. Sünnetten kopmayayım diye bu da. Yani yerken, içerken, bak su içerken, yürürken, giyinirken her konuda sünnetine uymak, her konuda böyle. Peygamberle beraber olmak, onunla beraber olmak böylece. Mesela bir şey giyerken bunu sağdan başlamak giyerken. Çorap olsun, gömlek olsun, ceket olsun, ne olsun olsun. Evvela sağ tarafa giymek giyerken böyle. Çıkarırken de önü soldan çıkarma başlamak da sünnet. Önce mesela sol kol çıkarılır, çıkarırken sağ kol çıkarılır. Böylece. Evden çıkarırken önce sağ ayakla çıkılır, sağ ayakla. Besmele ile sağ ayakla çıkılır evden çıkarken. Yalnız tuvalete girerken, banyoya girerken onun sol ayakla girilir, çıkarken sağ ayakla çıkılır. Yine camiye girerken sağ ayakla girilir, sol ayakla çıkılır. Yani girilen daha üstün olduğu için sağ ayak orada kalır. Yemeğe mesela besmele başlandırı, yatırırken sağ ayağı yatırılır, mümkünse önü kıbleye gelir kişinin. Namaz sünnetlerini kılmak, bidattan kaçınmak, her konuda uygulama gerekiyor buna. Bir toplantı ikram ederken sağdan başlamak. Önce sağdan başlanır. Bu bize adet olarak Türkiye'de işte yaşlılar tercih edilir. Hatta ikram eden kişi genç mesela bazen şaşırır da bir oraya bir oraya bir oraya böyle baş dönerse olan böylece. Ne bilsin ki karşının yaşını bilsin bunlar böylece. Her şeyde sünnetine uymak muhtemelen, her şeye uymak sünnetine. Namazın da sünnetlerini kılmak. Günümüzde bazıları sünnetleri küçümsüyorlar. Canım o sünnet farz değil ya. Ama bir Resulullah bunu emrediyor. Allah'ın Resulü emrediyor bunu. Öyle yapın diye böyle. Hep bizim yararımıza bunlar böylece. Ağzın çalkanması, yıkanması, dişlerin de temizlenmesi, misvak kullanmak mesela, misvak kullanmak. Hep bunlar sünnettir bunlar. Kadınların sakız çiğnemesi. Ama damla sakızı. Şike değil. Bu da sünnetin kandıramadığı. Salavat-ı şerife. Salavat, salatın çoğulu. Salat dua demektir. Dua etmek. Şerif de şerefli, en şerefli dua anlamına geliyor. Bizim Mevlam buyuruyor Ahzab 56'da Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe veleketehü. İnnallâhe. Allah Celle Celaluhu muhakkak ki. İnne geldi mi kesinlik anlamına geliyor. Allah Celle Celaluhu ve melaiketehü Allah Celle Celaluhu melekleri. Müsallen Nebi. O Nebi zişana sal ederler. Yusallu alen nebi. Alen nebi. Nebi'de lam-ı tarif var. Alen nebiyin değil de alen nebi lam-ı tarif var. Belli anlamına geliyor. O nebi zişana, o Resul-i Ekrem'e Allah Celal melekleri salat ediyorlar. Allah'ın tabi salatı, çünkü Allah'ın salatı okumak tabi Mevlam. Ne yapar Mevlam? Duanın neticesini yapar. Yani rahmet artırırdı peygamber devamlı. Devamlı Mevlam peygamberimizin makamı artırır, devamlı artırır böyle. Meleklerin ki istiğfardır. Mevlam şimdi bizlere buyuruyor. Ya eyyühellezine amenû. Ya eyyühellezine amenû. Buradaki ya uyarı hitabı. Genelde uzaktakiler kullanılır. Mesela yandaysa işte Ali Hasan der. Uzaksa ya Ali ya Hasan Araplar der. Ya Ali ya Hasan ya Ayşe ya Fatıma uzak kullanılır. İşte böyle bizlere ya hitap ediyor. Yani gafaya dalan insanlar. Elezin amelü ey müminler sallu aleyhi, siz de ona, peygambere salat ediniz, salat ediniz. Ve sellimu teslima, etame teslim et ile ona selam veriniz. Yani salatu selam. Salat ve selam olmuş oluyor. Bu tabi nasıl olacak? En kısası, Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Fakat burada eksik kalıyor, ve sellimu emri olmuyor. Allahümme salli ve sellim denirse ayet-i kerimeye tam mutabık gelir. Allahümme salli ve sellem Muhammed ve Muhammed diye böyle. Allahümme ya Allah Celle Celaluhu. Buradaki mim vazosunun şeddeli bu ya'dan ivezdir. Aslında ya Allah anlamında bu. Buradaki ya da yücelik anlamına geliyor. Ey yüce Allah'ım salli, sen salat eyle. Ve sellim ve ona selamet ver. Kima ala Muhammedin. Burada bir de seyyidina olsa daha iyi. Ala seyyidina Muhammed. Seyyidimiz, Efendimiz Muhammed'e. Ve ala ale seyyidina Muhammed. Muhammed'in bir de aline, ehli beytine, eshab-ı kiramına, bütün müminlere. Bir yerde Allah'ın Celle Şan'ın ismi alınınca ne gerekiyor? Tazim ifade eden bir kelime lazım orada. Allah deyince Celle Celaluhu, Celle Şan'ı, Subhanallah veyahut Allah-u Teala demek gerekiyor. Allah'ın ismi alındığı yerde kişi duyarsız kalırsa bu borç oluyor. Bu vacip. Vacip mıdır? Vacip. Sünnet değil, vacip. Bunun tevki caiz değil. Günah olmuş oluyor böylece. Nerede olursa olsun, bir yerde Allah anıldı mı Celle Celaluhu, mutlaka duyanların söyleyenin bu gerekiyor. Yani. Allah Celle Câlihü olabilir. Allah Celle Şan olabilir. Allah Sübhane olabilir. Allah Azam olabilir. Allah Teala olabilir bu şekilde. Gerekiyor, vacip olmuş oluyor bu böyle. Bu da kişinin tabii Allah olan Celle Celaluhu imanından kaynaklanan bir doğuş bu böyle. Allah anıldığı hale Celle Celaluhu kişi duyarsız kalırsa demek ki onun kalbi ölmüş müdür? Peygamber anılınca, Peygamberim anılınca, bir de melekler anılınca da aleyhisselam demek gerekiyor. Mesela Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Mika aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam. Demek ki peygamberler melek anılınca da aleyhisselam demek gerekiyor böyle. Cebrail denmez, Cebrail aleyhisselam. İsrafil aleyhisselam. Nuh aleyhisselam, Musa aleyhisselam, demek hangi peygamber olursa olsun bu gerekiyor böylece. Bu da vacip oluyor. Anlayınca. Üçüncüsü sahabeler anlayınca, sahabe-i kiram. Kimdir sahabeler? İman ederek peygamberimizi huzuruna bulunup onun sohbet dinleyenler. Gözüyle göremese de, yani gözüne bir özür olsa göremese de yine sahabe oluyor. Sahabe içerisinde müezzin, ikinci müezzin vardı. Ümmü Mektum Hazretleri. Ümmü Mektum Hazretleri gözü görmüyordu. Ama sahabe oldu böyle. Peygamber'in sohbeti bulunduğu için böyle. Ama iman etmek şartı ile sahabe. Öyle insan vardı ki asıl saadette, Peygamber döneminde o da iman etmedi peygamberimize. Karşı oldu, şirkte kaldı, küfürde kaldı. Sonradan peygamberimizden sonra imana geldi ama sahabe olamadı. Hani tabiin makamı düştü. Demek ki iman etme şartıyla peygamberimizi görenler, göremese bile huzur sohbette bulunanlar, sesini dinleyenler. Kim bir sahabeyi anarsa ne gerekiyor? Rıdvan gerekiyor. Radıyallahu anhü demek gerekiyor. Ömer radıyallahu anhü. Ebu Bekir radıyallahu anhü gerekiyor. Bu da mendup. Vacip değil. İslam adabından bu da böylece. Sahabeden sonrakiler anılınca, tabi'in, tebi tabi'in, Eylülullah Hazreti anılınca da rahmetli aleyh demek gerekiyor. Ya da Allah rahmet etsin de olabiliyor. Rahmetli aleyh demek gerekiyor bunlara da. Bu da menduptur böyle şey. Türkiye'mizde, şu ülkemizde bu şey kullanılıyor, Hazret kullanılıyor, Hazret. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir kullanılıyor Türkiye'mize. Türkiye'de bu kural var. Bu burada adet olmuyor burada muhteremler. Bu bir şey ifade etmez bu. Demek ki ne gerekiyor? Allah alınca Celle Şanı, Celle Cihalü, Sübhan demeye gerekiyor anında. Hemen Celle Cihalü, Celle Şanı, birisi hangisi olursa. Peygamber Melik anılınca da aleyhisselam. Sahabi ismi anılınca radıyallahu anhü. Sahabeden sonra gelir tabi'in, tebi'i tabi'in. Tabi'in, sahabenin sohbet içenler. Tebliğden ondan sonra gelenler, onlara geliyor, rahmetullahi aleyh gerekiyor. Mevlam ayet-i kerimesinde sallu buyuruyor. Bu emir Arapçada. Sal emirdir, savaşa getiriniz. Yani emir diyor burada. Tabii emir olunca ayet-i kerimede farz oluyor burada. Farzdır. Ne zaman farz? Hanefi'de, Hanefi mezhebinde farz, bu farz Ömürde bir defa oldu mu yine geliyor. Bir defa oldu Hanefi'de. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin adı anıldığı yerde ilk getirmek de vacip oluyor ama. Vacip oluyor. Bir mecliste, bir yerde, sohbetler olsa olsun, Peygamberimizin isim anıldığı zamanlar ilk getirme sahibi şerife en az Aleyhisselam demek, bu da vacip oluyor ilkinde. Eğer bir mecliste, odada, sohbette tekrar anılırsa diğerleri de müstehaptır. Yani sahabı vardır, getirilmesine. Aleyhisselam, sallallahu aleyhi ve sellem deme gerekiyor böyle. Peygamber karşı. Şafi'de ise, Şafi'de her namazın kadi ahiresinde, oturuşta sahabı getirmek de farz. Şafi'de muhtemelen böyle. Halbuki sünnettir. Şafi'de her namazın kadi ahire. Oturuşunda. Allahümme salli ile okumak orada Şafi'de farzdır. Peygamberimize Aleyhisselam Hazretleri'ne sabaca getirirken onu eline getirmek de sünnettir. Var alihi Muhammed demek de var alihi. Ali peygamberimize tabi olanlar. Alihi ev halkı, zevceleri, evlatları, torunları, eshab-ı kiram ve ümmeti tamamı kaplıyor böylece. Yani en başta Peygamberimizin ev halkı, zevce-i tahirat, analarımız, Peygamberimizin kızları, torunları ve sahabeler en başta onlara geliyor. Neden? Çünkü onlar en zor günlerin erleri muhteremler. En zor günlerin erleri. Mekke-i Mükerreme'de korkun, baskı, zulüm, işkence altında imana girdiler. İşkence. Yani korkun işkence altında. Her şey göz gerdi. Hicret, göç ettiler. Ateşten gömlek. Babamı götüremiyor. Gitken ne iş yapacağı belli değil. Ne yiyeceği belli değil. Sonra Medine vardır ama orada yapmaları yani. Devamlı savaş oldu böyle. Bedir, Uhud, Hendek savaşları, Mute savaşları, Tebuk savaşları, Mekke'nin fethiye. Hep devamlı savaşlar. Ne demek savaş? Bir savaşta bazı sahabeler 10 küsür, 20 küsür yer aldılar bir savaşta. O batıyor, kılıç geliyor, mızrak geliyor, yara ver içerisinde. Yara ver içerisinde. Yani savaş koy değil, savaş böyle. O savaştan çıkıyor, o gün tabii iktidai, yani ilkel şekilde, merhemleriyle sarılıyorlar. En de zoru ok yarası, ok mu da, ok böyle bir şey. Ok, olta gibi. Olta gibi böyle. Ucu sivri, olta gibi böylece. Girerken hemen giriyor böyle. Yerle geriliyor yay, hız atılıyor. Ok giriyor. Ama çıkmıyor geriye. Oltayı tutuyor bu şeyleri böyle. Nasıl çıkarıyorlar? Çekerek böyle. İcabında kendi çekiyor, kendi muhteremler böyle. Ok saplarmış ama savaşta yaralıyım diye geri çekilmiyor böyle. Nasıl böyle kuvvetli oku çekiyor? Parçalayarak böyle çıkıyor böylece. Kan boşanıyor böyle. Orasını bir şey basıyacağı bunda yine savaş devam ediyor böyle. En şeyi ok yaraları böyle. Her sahabenin her tarafı yara verir. Hepsi böyle yara vereceksiniz böylece. O gün tabii koşullarında merhemler. Gerçi ilkeldi merhemler ama çok şifaydı onlar. Çabuk iyiler o merhemler böyle. Onlar söylerlerdi. Tabi iğne yok, uyuşturucu ok çıkarak böyle. İğne bir şey yok bu şekilde böylece. Hatta Uhud Savaşı'nda sahabeden birine kılıç vuruldu. Bir kolunu kemiği de kesildi, sırf bir deride kaldı, sallanıyor böyle. Soğuk ona vuruldu böyle. Kolu sallanıyor, kemiği de kesildi böyle şey. Sallanırken baktı ki zahmet ediyor böyle. Ayağına bastı, kopardı eli, yine savaş devam baktı yani. Düşünün kol kesilmiş, kan fışkırıyor ama böylece. Kan fışkırıyor mu? Bunun için sahabe-i kiram, peygamberden sonra en üstün insanlar onlar mıdır? En üstün insanlar bunlar. Elhamdülillah İslam bile taşıyan da onlar mıdır? Böylece. Şimdi gelelim inşallah sağ şehir okumanın faziletine gelelim inşallah. Bülü Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Tirmizi'de evin nasibi yemle kıyameti. Kıyamet günü bana en yakın olanınız. Kıyamet günü bana en yakın olanınız buyuruyor Peygamberimiz. Ekrem aleyhi salaten. Kim buyuruyor bana daha çok sahabe şey getirirse o en yakın olacak bana kıyamet gününde. Mahşerde. Kıyamet gününde. Kim daha çok sahabe şey getirirse dünyada. Fazla getirirse böyle. Bir sahabe şerifi getirmek bağlı kurmak peygamberse. Bağlı kurmak manevi rabıta. Rabıta bağlanan burada. Burada. Kim daha fazla getirirse. Böyle. Mahşer gününde tek sığınacak yer Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin sancağı şerifinin altı. Tek orası sığınacak Peygamberimizin. Nefsi nefsi böyle kabirden kalkış üfürülürken yer göz çalkalanıyor, paramparça oluyor böyle, yerler toprak alt üst oluyor böyle. İnsanlar uykudan kalkar gibi kabirden kalkacaklar, üfürülüyor. Korkunç gün böyle, güneş her tarafı yakıyor böyle. Dünyaya basılmıyor, bir tek dağ tepe kalmamış. Deniz kalmıyor böyle. Dümdüz olmuşlar tarafı. Gümüş madeni gibi, beyaz bir maden olacak. Saçtan daha sıcak. Yanlayak tabanı yakacak. Tepede güneş yakıyor. Onun ötesinde korku. Çok korku böyle. Çıldırıyor insanlar böyle. Kabirden kalkan hatırlayacak. Bir bakacak, eyvah! Dünya diye bir şey vardı bir zamanlar. Dünya diye bak. Oradan bakınca değişiyor farkında. Dünya diye bir şeyler vardı bir zaman. Dünya diye böyle. Evi, barkı, eşi, çoğu, şunlar bunlar vardı. Koşuş bir şey oldu ama hepsi boşmuş. Böyle. Hepsi boşmuş. Şimdi ne gerekiyor? Oraya ne getirebildi? Yeter mi acaba? Yeterli mi acaba? Yeterli mi acaba? İşte Peygamberimize kim yakınsa Peygamberimizin koruması altında olacak böyle. Olacak böyle. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Tirmizi'de Rakim Enfer Rejülül Zükür İndevi Felem Yusalli Aleyye Rakim Enfer Rejülül kişi bunun üstü sürünsün. Bunun üstü. Bizlerle yüz sürünsün. Araplara da bunun kulu kuruyorlar. Yani kişi helak olsun. Yüz üstü sürünsün. Zükürtü indehü yanında adım anıldığı anda bana savaşa getirmeye kişi yapıyorlar. Hemsi aleyhi böyle. Zükürtü indehü. Bir kişinin yanında Peygamber Aleyhisselam'ın adı anılmış. Resulullah Peygamber böyle buyurmuş. Dendiği halde kim bana sarhoşa getirilmezse o kişi artık yüzü sürünsün. Demek ki dinde duyarsız, peygamberin bağını koparmış kişi, başıboş, gafil anlamına geliyor. Bence. Peki bunun sevabı ne acaba? Bir ona bakalım inşallah. Men salli aleyye vahadeten Bir kimse, böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, bana bir defa sarhoşluğa getirirse, bir defa, Allah'ıma sallallahu aleyhi ve sellem, o derse, sallallahu aleyhi aşren, aş salavatı. Allah o kimseye 10 katı sıhhat ediyor, 10 katı. Ben o kişiye 10 katı sıhhat veriyor yani böyle. Yani 1-10, bire 1 diyelim. Ve hatta anlıyor, aşre hatı atın, onu da günahını siliyor. Yani insan bir defa Allah'ıma sallallahu aleyhi okudu mu, tavsiye getirdi mi, benim o kişiye Allah kimseye çağırıyor, 10 katı sevap veriyor. 10 günahını siliyor, ve refa lehü aşre derecatin, bir de o kimsenin derecesini 10 kat arttırıyor, derecesini maalesef arttırıyor böyle. Bir sahabe-i şerife de 10 katı sevap, 10 de günah siliniyor, 10 defa okursa 100 günah silindi. Ayrıca tevbe etmedi bundan bak. Hiç tevbe etmeden otomatikman günah siliniyor. Allah'ın rahmeti mi? Peygamber hürmetine mi? Mesela kişi okudursa 10 tane okusa şey yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Bir de rabıta olsa rabıta. Rabıta gönlünü Resulullah'a bağlarsa kişi. Mesela Medine'ye gidenler Ravza-i Mutahara demiş gibi. Ravza-i Mutahara'da. Peygamber zamanı değil, mescit yani. Oradaymış gibi. İşte gözünü kapar. İşte Peygamberimizin kabrine dönmüş gibi olarak orada. Ya hatta Peygamberimizin ziyaret ediyormuş gibi. Kabrinin başında ayakta. Yani dönerek şekilde. Yavaş. Allahümme salli Muhammed ve ala Muhammed diye böyle. Yavaşça okursa, bağıntı kurarsa, sevabı daha da çoğalıyor muhteremler böyle. Her ibadet böyle, her ibadet. İbadet ne kadar canlı olursa, istikbal gönülde gelirse, onun nuru, sevabı daha fazla artmış oluyor. 10 tane okursa, 100 sevap oluyor. 100 sevap oldu. 100 tane sevap. 100 günah silindi. Bir de derecesi artıyor. Derecesi de artıyor, 100 derece artıyor. Maneviyat da artıyor, derecesi artıyor. Böylece. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, لَاسْ اَلْقَابِي اَيْدَنْ اَسْلُ عَلَيْيَ سَاتَكِمْ تَبْلُقُنِي حَيْسِ كُنْتُمْ Kabrimi barimine çevirmeyiniz. قَابِي اَيْدَنْ Bu Aleyhisselam Hazretleri, benim kabrimi eski ümmetler gibi benim kabrimi piknik yerine, eğlence yerine, baremine çevirmeyi buyuruyor böyle. Günümüzde bir şey evliyorlar için gün yapıyorlar. Evliyorlar için türbede gün yapılıyor. Ne yazık ki pikniğe dönüştü bunlar böyle. Alıcı, satıcılar, gençler, kızlar, şunlar, bunlar, kol kola gezmeler, şunlar, bunlar. Gidenlerin %10'u, %20'si işte okunan Kur'an onlara bunlara dinliyor. Paneller kurulmuş, bittik yerinde o işte efendimin akşamın günü, filan evlilerinin günü. Peygamber bizi bunu böyle buyuruyor. Benim kabrimi iyiden bayram, piknik yapmayın. Böyle. Huzur lazım orada, tevazu lazım, günü lazım böylece. Hasreten Resulü Aleyhisselam Hazretleri'nin kabri ziyaretinde çok dur olma gerekiyor. Daha yolda giderken böyle. Giderken peygamberler ölmezler. Ölmezler. Onlar kabirde sürünmezler. Hatta sordu sahabelere, Ya Resulallah senden sonra ümmetin sana sarhoşa getirirlerse şu anda öldün, şürdün mezarında. Bunun haberin olur mu? Buyurdu ki, Allah Celle Celaluhu mezara haram kıldı peygamber bedeni yemeyi. Toprak yiyemiyor muhtemelen. Şürümeme, şürümeme. Peygamberler hiçbir şürümezler. Aynen dururlar. Sahabeler, büyük evliyalar, büyük şey, gerçek Allah yolunda şehitler, Onlar çürümez de muhtemelen. Onun toprağı çürütemiyor. Bu da bilinen bir gerçek ama. Bilinen bir gerçek. Mesela Yunus Emre Aşık Yunus. Aşık Yunus. Onun kalbi açıldı 700 yıl sonra. Ne diyor Aşık Aşık Merdi? Onun demonu geçtiği için kalbin açılması gerekti. Açtılar. Bir elini sağ elini alnına koymuş. Halbuki kabirde yana konur eller. Demek ki bak açılı zamanlar yani büyük bir yoğun halk bunu görüyor. Mezarını görüyorlar bence. Sağ eli yüzünde. Belki o zaman onlara karşı yaptı bu şekilde. Yüzü gülümsüyor. Kimden çürümemektir. Yani bu çok duyulan bir olay bu bence. Yol yapımlarında, yol kazılarında bunlar duyulan olaylara bunlar. Hatta çok evliyanın böyle türbesini bozamazlar. Makine çalışmaz. Makine durmaz yani böyle. Demek ki toprak da bunları yemiyor bunları. Cehennem de yer mi bunları? Ateş yakar mı? Yakamaz muhtemelen bunları. Vessallu aleyye. Büyük Aleyhisselam Hazretleri kabimi pitikene çevirmeyiniz, bana sarhoşları getiriniz. Sarhoşları getiriniz böyle şey. Sarhoşları peygamber dua aslında. Ama haşa bizim şeyim yok ihtiyacı duamıza muhteremler. Ama bizim ona ihtiyacımızla bağlan kurmaya böyle. Sizin her sarhatınız bana ulaştırın böyle. Hayırlısı kütüm. Nerede olursan olunuz, sizi okuduğun sahibine bana ulaştırılır buyuruyor. Rabbim iki çeşit ulaşıyor peygamberimize bunlar. Hatta üç çeşit ulaşıyor böyle. Biri melaike seyyahin var. Gezici melekler var böyle. Bunlar tur atar dünyada hemen böyle. Işık hızı gibi böyle. Işık hızından daha da hızlı böyle tur atar dünyada. Kim bir sahibine getirdi mi hemen ya Resulallah sana filan filan sarhoşa getiriyor şu anda. Bir, iki, üç sefer, beş sefer. Ulaştırır böyle. Bir de Peygamberimizin kabri başında özel melek var. Yani kabri başında. Özel melek onu görüyor böylece. O hemen anda alıyor. Ya Resulallah Çin'den, Japon'dan, Amerika'dan, Medine'den, işte İstanbul'dan filan oldu, filan kızı filan sarhoşa getiriyor. Peygamber'e karşılık veriyor. Aleyküm selam derdi, karşılık veriyor. Hem ulaştırılır. Üçüncüsü, Peygamber'in kabrindekini Peygamber kendi duyuyor. Kendi duyuyor böyle. Vastasız. Kendi duymuş oluyor onu. Gazne şehrinde, Gazne Afganistan'da, bugün şu anda, bir Allah'ın salih kulu olmuş. Çok Allah'ın iyi salih kulu. Fakat boş durmuş ama bu. Yani aç kalmış şu çocuğu. Onlar için artık arpa buğday almış, kuru arpa buğday almış. Katık tabi almıyor. Bunlar borçlanmış. 300 dirhem borçlanmış. Ödeyemiyor ama. Ödeyemiyor. İş bulamıyor. El çoğuşu aç. Ancak onlara az bir şey, bir yiyecek getirebiliyor. Bütün borcu ödeyemiyor. Tabi iç yanıyor, üzülüyor, uykusu kaçıyor. Bunun bir derdi bu. Borçluyum diye. Allah korkusunda içi yanıyor. Bir gece rüyasında Peygamber'e giriyor Aleyhisselam Hazretleri. Rüyasında. Rüyada göremek de Peygamber'e o da büyük bir devlet muhteremler. Bir devlet rüyada görmek de peygamberse böyle. Yani manevi bir sahabelik o da böyle. Net açık görmek, peygamberi görmek böyle. Her insan peygamber rüyasında başka türlü görür. Kişiyi kendi ameline göre görür. Görür böyle. Bu da açık ne şekilde Resulullah Aleyhisselam'ın rüyasında görüyor. Rüya aleminde. Tabii rüya da görmüyor ama kendine geliyor, coşuyor, feyizler alıyor. Bu nasıl soruyor Aleyhisselam Hazretleri? Ey ümmetim, ben senin dertli görüyorum. Çok dertlisin. Senin ne derdin var? Söyle bakalım. Ağlıyor. Ya Resulallah. 300 dirhem borcum var. Ödeyemiyorum bunu ya Resulallah. Borç çıkmadan korkuyorum ahiret alemine. Bunun için üzülüyorum. Yani gülümseye, üzülme. Sen yarın diyor, Gazze'nin Sultan Mahmud'a git. Gazze Sultan Mahmud'a git. Ona benim selamımı söyle. O sen borcunu ödesin, versin senin borcunu sana. Ödesin. Şimdi bu seviniyor, duruyor ama aklına geliyor. Ya Resulallah, inanmaz ki bana. Yalan söyledin der. Para almak için benden. İnanmaz bana. Yani bilim buyuruyor ki, ona söyle, o her gece yatağına oturdu mu, bana sarhoşa getiriyor gece. Yatmadan önce, yatan önce oturunca böyle. Yani dün akşam uykusu çok geldi, getireyim uyuyup kaldı hemen. Bana sen bunu söyle, o sen bunu öder. Çok seviniyor bu tabi. Peki anasını tabi ayrılık kayboluyor, ve kendine geliyor. Ama feyiz, ruhsal zevk böyle. Gönül nurlanmış. Odası nurlanmış böyle. Artık uçacak havada. Böyle sevinçli bir şekilde. Sabah zor bekliyor. Evet, sabah oluyor. Sultanın sarayına gidiyor. Gazan Mahmud. Onun sarayına gidiyor. Kapıcılara söylüyor. Mutlaka görmem lazım zaten. Haber gönlüyor. Gelsin diyor. Gidiyor. Oturuyor tahtında. Son zateri. Ne var, ne derdin var diyor. Ben diyor, Resulullah gönderir sana. Resulullah mı ne? Resulullah. Peki niçin gönderdi? 300 dirhem borcum var. Sana hem selam söyledi, hem bunu senin ödemeni söyledi bana. Gazi bakıyor adama şöyle bir, ah bilsem Resulullah seni bana göndermişti. Ah bilsem. Seni bana gönderdiğini canım feda mı diyor. Acaba doğru mu söylüyorsun yani böyle? O zaman şöyle buyuruyor, Peygamber bana şöyle buyurdu diyor, sen her gece yatağına oturun zamanlar, Peygamber sarşı gece okuyormuş her gece böyle. Bunu bir edilmiştim, yani dün gece okuyamamış, yükün gelmiş. Tamam diyor mesela. Ne kadar borcu? 300 lira. Al 300 lira bile. 300 lira ben sana bahşiş veriyorum. Bakın, Gazi Mahmud her akşam okuyor, Resulullah bu, ulaştırılıyor mu der. Hiçbir şey gizli kalmıyor bu şeye böylece. Onu ulaştırıyor mu böylece. Bir gün bir sahabenin biri yeni İslam'a giren. O dönemde her gün her an yeni Müslümanlar geliyor Medine'ye. Sahibi oluyor. Veyahut da İslam olmuş başka kabilede ama daha sahabe değil, tabi'in halde Medine'ye geliyorlar. Yine yere bir Müslüman Medine-i Münevvere'de namaz kılmış, tevhid-i meşrini kılmış. Peygamber'si oturuyor hesabına beraber, dua ediyor. Allah'ım bana şunu ver, bunu ver, bir şey istiyor Allah'ım tabi istiyor tabi. Kim isteyecek başka? Peygamber'i var Resulullah Hazretleri, acili haza, şu diyor aciyeti duaya, aciyeti duaya. Aciyeti duaya. Yani duanın bir evveliyatı var, altyapısı var, onu yapmadı. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, اَحَدُكُمْ رَبْدَ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ اِذَا صَلَ اَحَدُكُمْ Zemin dua ettiği zaman, فَلِيَبْدَ بِتَحْمِيدِ رَبِّهِ Önce Allah'a hamdü sen etsin Allah-u Teala'ya. سُمِّسَ عَلَى نَبِيهِ Sol sahibi getirsin, سُمِّيَدُوا بَعْدَ بِمَا شَاءَ Sonra diyen dua etsin. Onun dua kabul olur muhtemelenler. Önce Allah'a hamdü sena, elhamdülillah bir alemin, Peygamber sana şerif getirsin, sonra dua etsin. Duanın sonra bir de savaştaki tek getirilirse, o dua da geri çevirmiyor muhtemelenler. Peygamber'e getirir, çevirmiyor bence. Demek ki bir insan sabat-ı şerifeyi çokça getirirse, bu da huzurlu olursa, rabıta olursa, Peygamber Aleyhisselatü'nü böyle görür gibi olursa, ona gönlünü verirse, böyle zevkte, feyizle böyle tane tane olursa böyle, güzelce olursa, Peygamber'e böyle ulaştırılıyor, arada bir muhabbet oluyor, bir sevgi oluyor şimdi, Peygamber arasında oluyor. Bu Bu kişinin de gönlünde, bu kişinin gönlünde peygamber sevgisi oluşma başlar gönlünde. Peygamber sevgisi. Aşkı söyleyeyim ona böyle şey. Şimdiki örnek vereyim. Peygamber sevgisinden muhteremler. Sahabe-i kiramdan Hazreti Zeyd bin Harise Rabbani Hazretleri. Bu çocukluğunda Yemen tarafından bunu çalmışlar. O dönem öyle bir dönemdi böyle. Çocukları kadın çalıp satırdı köylere baş götürdü böylece. Bunu çalmıştı, götürüyor bunu. Satmış, elden ederken böyle. Hatice Validemizin yeğeni onu satın aldı. Havasına Hatice Validemiz onu hediye etti. O da peygamber hediye etti Zeyd'e, hediye etti. Ya Resulallah hediye olsun böyle Zeyd. Genç çocuk daha böyle. Tabi o anda peygamber değil Aleyhisselam da. Değil ama peygamberlik önünde açık. Yani sahabeden üçlü bir makamda Hazretleri. Her ahlak kendisinde peygamber böyle. Her şey kendisinde. Peygamberimiz buna çok iyi baktı kendisine böyle. Evladık mesleği falan var, girmeyeceğim o konuya. Bir gün Hazreti Zeyd Hazretleri Kabe'nin oradayken onun kabristen Kabe'ye gelenler olmuşlar. Olmuşlar. Zeyd tanıyor bunlar. Tanıyorlar Zeyd'i. Gidince bunun babasına haber yollar. Zeyd diyorlar Mekke'de diyorlar böyle. Bu tabi çalınmış, köleleştirilir biliniyor. Annesi evde gözyaşı döküyor. Babası deveye bir hep bunu arıyor kabile. Bulamamışlar, yıllarca gelmiş. Duyunca babası bunun Mekke'de olduğunu, kardeşini alıyor yanına, erkek kardeşini yanına alıyor. Deveye biniyorlar, yanına epeyce para altın alıyor yanına, Mekke'ye geliyor. Sonra soruşturuyor, Zeyd'in Muhammed diyor tabi o zamanlar Peygamber'de Aleyhisselam Hazretleri'nin kölesi olduğunu duyuyor. Hemen Peygamber'in yanına geldi. Henüz peygamber değil lan peygamber. Peygamber değil, geldi. Dedi ki, ya Muhammed ya Hüseyin. Mekke halkı, herkes sana Muhammed'e emin diyorlar. Ahlak ayakta övüyorlar. Ben de Zeyd'in babasıyım. Bu amcası. Annesi evde devamlı ağlıyor, gözyaşı döküyor. Ben kaç yıl yavrumuzu kaybettik. Şu anda senin kölenmiş. İstediğin parayı vereyim. Ne şartım varsa kabul edeyim, ne olur bana yavrumu ver geri böyle. Yani sat, köle. Peygamber aslında gülümsedi muhtemelen. Buyurdu ki, ben de paramı da istemem senden. Zeyd'i çağıralım, yok mu şanlı? Zeyd'i çağıralım. Eğer sizinle gitmek isterse, hiçbir şey istemiyorum. Al götürün böyle. Yok burada kalacağım derse, zorla gönderemem. Tamam. Bir çürük istemez mi? Annesi babası kavuşmak tabi. Burada köle burada. Tamam derler. Zeyd arandı, bulundu, geldi. Peki burada ki, ya Zeyd, bunu tanıyor musun bunları? Şimdi direkt baktı. Evet, ya bu babam, bu amcam. Tanıyorum. Bak bunlar seni buraya almaya gelmişler. Anne evde ağlıyormuş. İstersen babanla git memleketine. Serbestsin. İsteyeyim yanında kal. Şimdi babası tabii mutlaka gelir diye Zeyd. Bak anne hep senin için ağlıyor Zeyd. Ben babanım bak. Beraber bize gelir misin? Şöyle babasına baktı. Annesi aklına getirdi. Onu düşündü. Bir de peygamber baktı. Peygamber sarıldı. Ya Muhammed ben size ayrılamayacağım böyle. Yani ayrılırsam yaşayamam diyor muhtemelen. Yani denizden karaya bulan balık gibi bakın böyle. Henüz daha peygamber biri değil ama makam irasat makamında. Üstün makamda ondan gene feyiz alıyor. Ayrılam orada kaldı muhtemelen. Bu aynı Zeyd Allah Hazretleri Tayyip'te ne yaptı? Müşrikler Tayyip'e atarken peygamberimize öne geçti böyle. Şöyle. Yani insan elinde olmadan bir taşkın insan bir sakındır. Gayri ihtiyari. insan bir sakınır. O böyle gözünü kırpmadan taşa hedef oldu. Tek Resulullah'a bir zarar gelmesine muhteremler. Hazreti Şeyban vardır, bir Hazreti Şeyban Radhan Hazretleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi köylü yasaklayamazdı o dönemde. Çünkü her insanın çok yoğun köylüleri vardı. Onun köle maldı. Bunları yasaklaması için bundan sayılan parası vermesi gerekiyor devletin. Bunu verme imkanı yoktu. Peygamberimiz çok şeylere teşvik etti azadını. Kendisi Aleyhisselam Hazretleri eline para geçti mi köylüsü alırdı. Azat ederdi bu şekilde böyle şey. Hadis-i Şevban Peygamber satın aldı, Aleyhisselam aldı. Buyurdu ki, ya Şevban, abi satın aldım, şu anda ağzına hürsün, serbestin böyle. Köyde satayım böyle. İstersen dön memleketine git. Çoluk içine kavuş kim varsa, bana bana. İstersen burada kal. O da Peygamber Medine'de oluyor bana böyle. Dedi, ya Resulallah dedi, ben ayrılamam senden bana böyle. Orada kaldım muhteremden. Buyuruyor Aleyhisselam Peygamber buyuruyor hadis-i şeriflerinde acıballahu min kavmin yedhûle cenneti fîs selâsîle. Acıballahu min kavmin. Allah Celle Celaluhu şu insanlardan çok hoşlanır Mevlam böyle. Bunlar cennete zincirle çekiyorlar zincire bağlı olarak. Bağlı olarak cennete götürüyorlar. Kim bunlar? Esirler, savaş esirleri böyle şey. Tabi savaşılıyor müşriklerle. Kâbe'de savaşılıyor. Esirler tabii kaçması yolda bağlanıyorlar bunlar. Bal da getiriyorlar, Medine'ye getiriyorlar. O dönemde harp esirleri yer altına zindana atılırdı. Yer altına, zindan karanlık atılırdı. Böyle. Üst üstüne böyle bağlanıyorlar. Az sonra kalırlar bu şekilde. Peygamberimiz ne yaptı Aleyhisselam Hazretleri? Esir getirilince bunları eğer esir çoksa bunları taksim edin insanlara, sahabelere, alın birer tane, yer bunu götürün bunları, yerinizi bunlara yedirin. Böyle. İbna bakın bunlara bu şekilde. Eğer esir azsa, bunlar mescide getirilirdi. Kaçmasın diye mescide bir lira bağlanırlar efendim. İtirafıkla sökerlerdi. Böyle bir esir, böyle bir esir. Savaş esiri. Müslüman değil, gayrimüslim kendisi de. Mescid direğe bağlı, mescitte. Ertesi gün dedi ki Peygamberimize, ya Muhammed ne olur beni, salıver beni. Çözsün hesabını, ipimi de, bağımı da, beni salıver, benimkten gideyim. Peygamber Aleyhisselam şey baktı kendisine, hiç cevap vermedi muhtemelen. Böyle geçti böyle. İkinci gün aynı şey oldu böylece. Yine Peygamber cevap, üçüncü güne yine bu yalvardı. Ne olur ya Muhammed. Benim sal ev gideyim, evime gideyim. Peki dedi, çözüm mü gitsin bakalım. Hadi serbest git bakalım böyle. İbni çözdüler. Oh, bu şimdi sevindi ben. Şur oldu ya işte böyle. Hiç bedelsiz, karşılıksız. Esiretten kurtulmuş oluyor. Meşten çıktı. Hemen kapıdan kurmalık vardı yakında o dönemde. Kurmalığa bir girdi. Allah Allah, sanki bir bunalıma girdi orada. Mescitte esirdi, köleydi, diri iple bağlıydı. Ama orada muazzam o da feyiz alıyor. Bir Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri'nin sohbeti var orada. Orada sahabe-i kiram var, namaz kılıyor orada. Cebrail Aleyhisselam geliyor, melekler geliyor oraya. Yani cennetin çok üzerinde böyle tatlı feyiz var orada. O da bunu alıyor feyizden. Ama farkında değil böyle. Farkında değil, o feyiz alıyor. Mescid-i kurmada girince feyiz gitti kendisine de. Baktı, o gönlükte nur gitti, genişlik gitti, hafifli gitti kendisinden. Gene dara sıkın bunalama girirdi. Dünyası karardı. Döndü, koşarı geldi. Ya Resulallah, ben iman için burada kalacağım ben. Buyur, otur bakalım, tut elinden. Orada getirdik kelime şahadeti, Bismillahirrahmanirrahim. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselam Hazretleri yanından da fey olmak böyle bir şey muhteremden. Hatta cansız varlıklar bile bir hurma kütüğü vardı. Mescitte hurma kütüğü. Yani üzeri kesilmiş, az bir metre boyunda bırakılmış böyle şey. Bırakılmış arada. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cuma hutbeyi onun yanında okurdu Peygamber. Hutbeye falan dayanırdı. Elini koyardı hutbeye. Böyle. Onu dayanırdı, hutbe okurdu. Mescitte. Minber yoktu böyle. Mihrap, namaz kılınan yer, imam durduğu yer. Minber, hutbe okunan yer anlamına geliyor. Bir kadın geldi Peygamberimize, sahabe, bayan hanım kadınlardan. Dedi ki, ya Resulallah, benim bir kölem var dedi böyle. Elinde dedi, marangozu geliyor. Medine halkı bilmezdi marangozluğu. Onu da bilmezdi, anlamaz o işten böyle. Elinde başlayan bir kölem var, marangozluğu güzel biliyor. Eğer izin verirse dedi, sana bir şey yaptırayım buraya, minber yaptırayım buraya. Üç basamaklı, orada okursun hutbeyi. Bütün sahabeler görürler. Peygamberimiz de kabul etti. Hemen kadın kölesini çağırdı. Ona gereken malzemeyi verdi. Gerçi ustaymış o da. Üç basamak, bir oturma yeri böyle. Bir ilk minberi yapıldı böyle. Tahtadan yapıldı böylece. Şimdi bitince, o bittiği cuma, Aleyhisselam Hazretleri, tabii şimdi kurulmak üzere gitmedi de minbere çıktı. Çıktı oradan. Bir basamı çıktı. Orada hutbe okurken Hadis-i Şerif Buhari'de muhtemelen. Uzun da almadım Hadis-i Şerif'i hepsini bilen. Sanki o direkt ikiye bölünmüş gibi böyle. İnflak ederek böyle. Korkun bir ses çıkardı böyle. O ses çıkardı. Bunda sahabeyken Hazretleri birkaç yol ediyorlar sahabeler. Yani o hurma kütten bir şey oluyor. Sahabenin bunu algılamaları. Tabii yakın olanları var. Farklı onlar. Bir kısmı sahabe böyle diyorlar. Hazreti Buhari'de böyle. Hurma kütü infilak eder gibi ortadan yaralır gibi kolunun ses çıktı. Patlama gibi. Sahabe bir kısmı şöyle diyorlar. Doğum yakışından deve gibi. Onun deve gibi. Yani doğum sanatı çeken deve gibi inedi kütük böyle. Hek duyan böyle. Yine sahabeden biri şöyle buyuruyor. Bir çürü gibi ağladı böyle. Çürü gibi ağladı. Peygamber Efendimiz'e indi hutbeden. Elini sıvazladı. Hatta kucak alınca nasıl çocuk ağlar da ondan sonra çocuk susarken zor sorar bu şey. Tamamen bilen beri öyle zor sükun ediyor kurma kütüğü bak muhtemelen böyle. Aldığı feyizden dolayı böyle. Kurma kütüğü. Peki bir hurma kütüğü, cansız bir şey bundan Resulullah'tan feyiz alıyor mu? Alıyor muhtemelen. Onlar bize göre cansız. Taş, topay, onlar bize göre cansız muhtemelen. Allah'ın yarattığı her şeyin bir tabii hayatı onların var. Bir öne daha vereyim inşallah. Savaş olduğu zamanlar Medine civarında, yakınlarında Medine'li bazı hanım sahabeler vardı. Hanım sahabeler. Tabii çok vardı da bazıları farklıydı. Mücahide. Peygamber aşkları fazla gelen böyle. Hiç duramayanlar böyle şey. Ümmü Süleym gibi, Hasan'ın annesi gibi böyle, Ümmü Atiye gibi, Ümmü Hıran gibi, Ümmü Ümare Hazretleri gibi. Bunlar ne yapardı bunlar? Resulü Aleyhisselam Hazretleri böyle savaşa giderken evde duramazdı bunlar böyle. Bunlar her namazı meşride kılmaya çalışırlardı. Meşride böylece. Sırf Resulullah'ı görmek için. Böyle. Arkada otururlar böyle. Resulullah'a bakarlar, bakarlar karşısına böyle. Onu görmeden duramazlardı böyle. O kadar aşık sevgiler peygamberimize vardı. Böyle. Uhud Harbi. Cuma günü ordu çıktı şeyden, Medine'den, Cuma'da savaş olacak. Bir kadın vardı, Ümmü Ümare. Aslında nisibi, bu lakabı Ümmü Ümare. Bunun kolesi, Zeyd bin Asım. İki oğlu vardı, Habib ve Abdül adında. Bunları hazırladı, kocasına da, iki oğlunu da, yavrun, bak Resulü Aleyhisselam Hazretleri savaşa gidecek, sizde oturmayınız. Gönderdi Cuma günde, Cuma'dan sonra. Kendisi Cumartesi günü sabahtan, o da bir tesis su aldı yanına. Sargı bezir aldı, bazı merhemler aldı, o da geldi. Suyanlara su vermek için. O zaman su mu da böyle şey. Güneş altından savaşıyor böyle. Kimi zırh giyiyor, zırh çelikten böyle. Tabii güneşte o zırh yanınca saç gibi insan bedeni yakıyor. Böyle. Kılıç kullanıyor, beline kalkanı var, onu suyorlar. Bu şekilde mücadele kadınlar su getirirdi bunlara, su verirdi bunlara. Böyle. Bir de yaralandı mı sahabeden birisi, tabii sayı az zamanlar, asker az, bunların yarasını sararladı, merhemlerle. Bu mübarek kadınca Ümmü Hazretleri de, o da Uhud'a geliyor. Uhud savaşında önce bir de Müslümanlar savaşı kazandılar bir anda böyle, ilk baştan böyle. Sonra muhteremler, Okçu Tepesi var böyle, Okçu Tepesi. Oraya Peygamberimiz 50 kişi yerleştirir, Okçu Tepi yerleştirir böyle. Onlara buyurdu, savaşı kazanalım, kaybedelim. Ben de emine gelmeyince ayrılmayın burada. Bir ona tembih ettiği halde, bir anda savaş kadınları gibi oldu. Müşriklere kaçmaya başladılar. Kadınlar feygan edip tepede dağlara kaçıyorlar. Artık savaş bitti diye, bunlar da bıraktılar, 43 tane sonra bıraktılar. 7 kişi kaldı yani burada kardeşler. 7 kişi kalınca Halid-i Velid sonra da Müslüman oldu ama o anda süvari komutanı kendisi böyle. O basın yaptı, 7 kişi şehit etti. İslam ordusunu bu arkadan vurdu böyle. Ortada karıştı. Peygamber bir ara yalnız kaldı Beytan. Az insan yanı peygamber kardeşler. Baktı ki bu kadıncağız, Nesibe Hanım, Hazretleri, Han Hazretleri, baktı ki müşriklerin hedefi peygamberimiz için böyle. Ona dua ediyorlar. Bir müşrik baktı ki peygamber atla geliyor böyle şey. Hemen yerde bir şehidin kılıcını kaptığı gibi böyle, savaşa girdi böyle. Savaşa girdi, o atlıya yukarıdan şöyle vurdu, ayağını böyle yaradan yan böyle kesti, düşürdü onu yere böyle. Onu öldürdü böyle, öldürdü. O da savaşa girdi, tabii kendi yara aldı. Bir müşrik vardı Mekke'de, İbn-i Kamia denen adında, İbn-i Kamia denen bir müşrik kafir böyle. Azılı peygamber düşmanı o da. O da atını sürüyor, ya o ya ben diyor. Ya onu öldüreceğim, ya ben öldürecek böyle şey böyle. O şeyle peygamber yürürken, yine bu onun çıktığını çıktı. İki defa kılıç vurdu, ama kestiremedi. İki zırh giyim üstüne giymiş. Kim zırh giyim derdi. Kestiremedi. At üzerine tabi bu. Yukarıdan kılıç vurdu. Omuzdan büyük yara açtı. Nasip Hanım'ın. Tabi omuzdan boğazdan kan akıyor. Baştan yaralandı. Savaş ediyor. Bir yandan da eşlerine, çocuklarına Asım, Habib, Abdullah koşun buraya gelin. Resulullah korunun böyle. Zaten her kan aktığı halde Peygamberimiz aslında bunları görünce muhteremler, Peygamberimiz dua etti Allah'a. Allah'ım bunları bana cennete komşu eyle. Komşu eyle. Kadın bunu duydu. Duydu. Allah'ım bana yeter bu dedi böyle artık. Ne versen ben razıyım ben de muhterem. Ne versen razıyım Allah'ım bana bu yeter dedi böyle. En büyük daha bir dua, cennete peygambere komşu olmak, sonsuz, sınırsız bir alemde olmak orada. Yine Hazreti Talha bin Übeydillah, onun da cennetin mücellerinden birisi, o da hengamede, o karışık içerisinde, baktı bir ok, peygamberimize gelir, ok gelir, peygamberimize gelir böyle. Onun karşılanma eline bir kalkan bir şey yok böyle, eli tutmuyor oka böyle. Tuttu, ok böyle bir yerden girdi, karşına çıktı böyle. Bak, elini çekmedi bu şekilde çıktı. Eli çolak kaldığında bu şeyler böyle. Yani sahabe-i hazretleri böyle bir peygamber sevgisi efendiler. Şimdi bunun için inşallah Teala elden geldiği kadar demek ne yapalım? Peygamberimizi sevelim muhteremler. Bu tabi kesbi dedik bunu. Yani sevmeye çalışalım, çoğalalım, sabır şeyleri getirelim. Ama biraz canlı olsun, huzurlu olsun Aleyhisselam Hazretlerine. Bir de sünnetlerine sarılalım. Sünnetlerin tabi daha büyüğü de var, daha küçüğü var, bir de başı var. Nedir başı? İslam'ı yaymak, cihat. Peygamber en büyük sünneti bu. İslam'ı yaymak, cihat verecek. İslam'ı yaymak verecek, cihat verecek. Her insan elinden geldiği kadar, dile döndüğü kadar, gücü yettiği kadar İslam'a çalışmamız gerekiyor. Yakınımızdan, çoğuşluğumuzdan, arkadaştan, komşudan, şundan bundan İslam'ı yaymaya, anlatmaya çalışalım. Namaza gelmeyin, namaza teşvik edelim onları böyle. Onda girelim, çay ısmarlayalım, bir şey yapalım. Bir insan, bir insanın namaza getirmek için harcadığı para en az 700 bin lira bu cihada giriyor. Yani bir çay ikram eder, 700 çay hesabına geçiyor Allah katına böyle. Bunları namaza edelim. Mesela hanımlarımız mesela örtülmeyen kadınlara, kızlara da elden geldiği kadar tabii kırıcı olmadan, İslam uzaklaştırmadan bunları sevdirerek baş örtülmeye çalışmalı bunları. İnsanları bilinçlendirmeye çalışır. Bilinçli Müslüman olmak böyle. Öyle bilinçli yat kalkma olmaz Müslüman böyle. Olmaz böyle. Yani Müslüman dost düşman bilmesi gerekiyor. Müslüman peygamberi sevmesi gerekiyor böyle. Şimdi sarılması gerekiyor Müslümanın. Elden geldiği kadar en büyük sünnet de budur. İslam için çalışmak malla canla. Kişinin malını harcayacak olacak, canla harcayacak. İnşallah Teala mahşerinde peygamberimize kavuşuruz. Bir de ümmeti Muhammed Sırat Köprüsü'ne gelince, son bunu söyleyeyim inşallah. Sırat Köprüsü en son imtihan, en son böyle. Oradan geçmeden cennete başyol yok. Mahşer hesabı biten bekliyor. Bekliyor orada. Nasıl bekliyor? Kimi ayakta bekliyor, yanıyor, kimi arşın gölgesinde. İmana göre tabii böyle, bekleniyor burada. Sıra geliyor Sırat Köprüsü'ne. Altı cehennem. Cehennemin bir ucundan öbürüne kadar köprü var. Yani ne kadar cehennemin büyüklüğü, uzunluğu o kadar köprü böyle. Bir yakasından öbür tarafa kadar böyle Sırat Köprüsü. Hadise geliyor, kılıçtan kesin, kıldan ince. Geçirmesi çok zor anlamında. Meriz olarak burada kullanılıyor. Oradan geçmeden ve gidilemiyor. Altı cehennem. Ateşinin saçıyor. İnflak ediyor. Patlama oluyor cehennem. Patlamalar oluyor cehennem böyle. Ateşinin saçıyor böyle. Bir kılıcı bir deve kadar ama. Öyle kılıcı saçıyor böyle. Etrafını saçıyor böyle. Alevler köprüyü aşıyor böyle. Yakıyor. Gayya deryası. Gıssin suları böyle. Kaynıyor. Buharlarla sesler çıkıyor, korkunç ses çıkıyor. Buhar da sis gibi bir tane kaplamış, karanlık böyle kaplıyor. Böyle cehennem köpekleri var. Onlar insana saldırıyorlar böyle. Deveden büyük cehennem köpekleri havlayıp insanı kapma çalışıyorlar köpekten. Zebanlar bu şekilde altı cehennem oradan geçirecek. Şimdi bir insan evin içerisinde 10 santim genişliğinde bir kalas konsun, kişi buradan yürüp geçe karşıya böyle. 10 santim olsun. Ama yerde, en içerisinde böyle. Bir kalas, mesela bir akarsu üzerine konsun, dere üzerine konsun, ki o kalasın genişliği 50 santim bile olsun, yeten korkuluk olmadığım, insan korkar mısın? Korkar böyle. Altı cehennem. Oraya gelince, artık ana kızını görmüyor, karı karı görmüyor muhtemelen. Nefsi en korkulu an böyle. En son korkulu an böyle şey orası. Peygamber dikecek Sırat'ın kırmızı başına. Allah'ım sel ümmeti. Ya Allah ümmetime selamet ver. Allah'ıma selamet ver. Yani ümmetten bir yere düşmüş diye Allah yapacak mıdır? Peki ne kadar zaman sürüyor köprüyü geçiş? İmanın kuvvetine bağlı muhteremler, ameli salihe bağlı işte. Kimi şimşek gibi, yani ışık hızıyla, ışık hızıyla, aç gözünü, kapı gözünü geçecek bu şey böyle. Hiç yanmadan. Şimdi ateş alev yansın böyle, elin içinden hızlı geçirsin, eli yanmaz mı bu şey böyle. Ama biraz yavaş geçti mi, deri yanar, et yanar, yağlı akma başlar. Yanlış bir şey. Kimi yıldırım gibi, yani ses hızı, gök gürlemesi gibi böyle, geçecek böyle. Kimi uçar gibi, kimi koşar gibi, imanı zayıf olanlar ve günahını arta taşıyanlar. Allah korusun muhteremde en zor bu var, en zor böyle. En zor, arta taşınmak. Burada tevbe etmemiş, tevbe edemeden ölmüş bu arada. Günahı oraya taşımış, Allah korusun, günah yükü sırtında. Yürüyemiyor, günahlar sırtını, kemiğini kırıyor, bel kemiğini kırıyor. Yürüyemiyor, ağırlığa yürüyemiyor. Ateş yakıyor, yakıyor, yakıyor. Ayağı tökezleniyor, düşer gibi oluyor, emekliyor, kalkıyor, yana yana yana. Böylece. Ama derisi yanıyor, yağlar arıyor, tekrar et geliyor. Tabii de geçemeyen de var, düşen de var. Düşen de var içerisinde böylece. En son mümin ne kadar sürecek? 3000 yıl. En son mümin böyle. İmanı var. İmanı var. Günahların bitmesi orada şart. Orası aslında günahtan arındırma yeri. Sırat köprüsü böylece. Çünkü bir insan günahın cennete girerse yakalamazlar mı? Alın böyle. Yani günahlar, gönül sıkan günahlar böyle. İnsan bunalama yapıyor, günahlar böyle. Daraltan insanlar böyle bir şey. Dünyada bile bir insan tam tevhidi Allah'a üstü Mevlamıza, kişi arınsın günahından uç gibi affeder. Gönlünü huzur bulur, kişi doğasına kavuşur. Yani saat köprü aslında işkence değil, gönlünü arındırma yere böyle. Böyle şey. En samimi emin, artık en samimi böyle düşe, yana, yana, yana, yana bu şekilde böyle şey. Kim bir dakikada geçti gitti, cennete gitti böyle. O çevre en son artık köprü geçecek, dönüp bakacak. Bakacak, ooo, gelemeyenler, düşenler var, yananlar var, bağırınlar, aşağıdanlar. Allah şükür edecek. İşte adı cemaatimiz inşallah Peygamber'e sarılalım. O da bir önderimiz, lütfen Fatiha.